राम यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 13 मई 1995 को लगभग सायं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुबह कुछ बात चली परंतु कर्मों का विषय बड़ा गहन है। ऐसे आपने संग दिया कि क्रियमाण कर्म है, संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, इसके सिवाय कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अनाशक्ति योग है, ये बहुत से योग है। इनमें कर्म योग की मुख्यता कहते हैं, कोई ज्ञान योग की मुख्यता कहते हैं, कोई भक्ति योग की मुख्यता कहते हैं, कोई प्रारब्ध की मुख्यता कहते हैं, कोई पुरुषार्थ की मुख्यता कहते हैं, कोई संचित की मुख्यता कुछ कहते हैं। तो इनसे पहले एक मेरे मन में बात आई कि क्रियमाण कर्म किसको कहते हैं, प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं, संचित कर्म किसको कहते हैं, कर्म योग किसका नाम है, भक्ति योग किसका नाम है, ज्ञान योग किसका नाम है, ध्यान योग, लय योग, मंत्र योग, हठ योग, राजयोग किसका नाम है, इनकी क्या परिभाषा है, इनसे परिचित होना चाहिए। बड़ा विवाद आता है कर्म योग से मुक्ति नहीं होती, केवल कर्मों से तो शुद्धि होती है। तो उनकी कर्म योग की परिभाषा क्या है? श्री शंकराचार्य महाराज कहते हैं कर्मयोग से मलदोष दूर होता है। तो उनके कर्मयोग की परिभाषा दूजी है। जैसे महाराज तिलक वे कर्म शास्त्र लिखते हैं, कर्मयोग लिखते हैं, उनका कर्मयोग है वो और है। हम लोग जो कर्मयोग की परिभाषा करते हैं वो और है। जैसे शेर जी कर्मयोग की परिभाषा है वो और है। मेरी उनसे मिलती जुलती भी फिर और है। इस वास्ते विवाद होता है प्रावधान या अमुक शब्द आया। अरे भाई आप शब्द क्या मानते हो, कम से कम उसका तो पता होना चाहिए पहले। कर्मी लोग पर लड़पड़े नहीं, कर्मी होते केवल अंतर्गत शुद्धि होते है कि मान लिया हम डरने लगे, नहीं शब्द होता है। तो उन्होंने कर्मियों की परिभाषा क्या है और हमारे कर्मियों की परिभाषा क्या है और तिलक महाराज कर्मियों की परिभाषा क्या है, ये पहले न जानने से मुफ्त में डरते हैं। प्रावध होने से प्रावध की परिभाषा क्या है, क्रियमाण की परिभाषा क्या है, संस्कृत की परिभाषा क्या है, ये परिभाषा जान ले तो फिर खड़बड़ी नहीं बचती, आपस में खटपट बचती है। तो कर्मयोग समझते हैं, कर्मयोग का अर्थ आप क्या समझते हो, हम कर्मयोग का अर्थ क्या समझते हैं, महाराज तिलक की कर्मयोग का अर्थ क्या समझते हैं, इन भाषाओं से परिचित होने पर खटपट मिट जाती है, मेरी ये धारणा है। अब प्रारब्ध को लेकर आपने कहा तो प्रारब्ध नाम किसका मानते हैं, इस बात का खेल प्रचार, उस प्रारब्ध में मैं क्या मानता हूँ, संचित को मैं क्या मानता हूँ, क्रियमाण कर्म को मैं क्या मानता हूँ, मैं कर्मयोग क्या मानता हूँ, भक्ति योग क्या मानता हूँ, ज्ञान योग क्या मानता हूँ, ध्यान योग क्या है क्या मानता हूँ। तो मेरी परिभाषा समझे बिना मैं कह दूं कर्मयोग स्वतंत्र है तो आप स्वीकार नहीं कर सकते, परंतु कर्मयोग की परिभाषा मेरी क्या है और आपके कर्मयोग की परिभाषा क्या है, ऐसे पहले अपने अपनी परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए, फिर उस पर विचार करें तो उससे बड़ा ठीक रहता है। मेरे जो विचार है कर्मों के विषय में, मैंने अध्ययन किया है, सत्संग किया है, प्रश्नोत्तर किए हैं, इतनी उम्र तक इसमें से विचार किया है, तो मेरे कर्मियों के विषय की बात थोड़ी सी निराली है। कर्मयोग नाम तो कर्मयोग ही है, पर कहते शंकराचार्य कहते हैं मल दोष दूर होता है, तो मल दोष दूर रहता है तो कर्मयोग का स्वरूप क्या है? हम कहते हैं कर्मयोग से मुक्ति होती है, तो कर्मयोग का स्वरूप क्या है? तिलक महाराज कर्मयोग कहते हैं सिद्ध पुरुष का कर्मयोग, जो तत्व की प्राप्त हो गया उसका नाम कर्मयोग है। तो वे कर्मयोग अलग ही परिभाषा करते हैं अपने, फिर आप जो लड़ते हैं कर्मयोग से नहीं होता, कर्मयोग से होता है। अरे पहले कर्मयोग का अर्थ तो समझो, ऐसे प्रारब्ध का किसने क्या क्या अर्थ समझेगा? आपने कहा प्रारब्ध शब्द आना चाहिए इसमें, तो प्रारब्ध में किसको मानते हैं ये तो कम से कम पहले पता होना चाहिए ना। इन बातों के ज्ञान बिना हम सब सम्मिलित कैसे होंगे? तो कर्मयोग की परिभाषा अलग अलग है। हम कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग को साधन मानते हैं, ज्ञान योग को साध्य मानो, परंतु हमारी परिभाषा में ज्ञान योग ये साधन है, कर्मयोग भी एक साधन है, भक्ति योग भी साधन है। वे मानते साध्य है ज्ञान योग और कर्मयोग और भक्ति योग साधन है। तीन दोष होते हैं अंतःकरण में, तो मल दोष दूर करने के लिए कर्मयोग है, विक्षेप दूर करने के भक्ति योग है, और आवरण दूर करने के ज्ञान योग है। तो ये ऐसी उनकी पढ़ाई व्यवसायी है, हम कहते हैं सिद्ध नहीं हो ही नहीं सकता है। अरे भाई हमारी परिभाषा तो सुनो, हम कर्मयोग किसको कहते हैं? ये प्रारब्ध शब्द आना चाहिए, पहले ये तो बताओ कि प्रारब्ध का अर्थ क्या समझते हैं हम? प्रारब्ध आना चाहिए क्या क्या ये वो आप कहते थे, आप कहते थे ये जो पांच हेतु बताया ना 18वें अध्याय में, उसमें कहते हैं ज्ञानी सुन प्रारंभ होना चाहिए पांचवा, जैसे अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ण से दैव से दैव करके प्रारंभ होना चाहिए। मैंने प्रारंभ का अर्थ तो पहले समझो, क्या है प्रारंभ का अर्थ? अब ऐसे होने से कैसे होगा, हम कैसे समझे प्रारंभ मुझे क्या समझता है? कर्मयोग के विषय में धारणा अलग अलग है, कर्मयोग की परिभाषा बनाने में ही अलग है। हम तो इसको कर्मयोग मानते हैं, तो उससे मल दोष ही दूर होता है। हम फलाशक्ति असंग संग संग और फल दोनों का त्याग मानते हैं, वे फल का त्याग मुख्य मानते हैं, तो फल के त्याग मुख्य से इतना ही होगा, आसक्ति के त्याग में पूर्णता कैसे होगी? तेलुगु महाराज कहते हैं कर्मयोग तो सिद्ध पुरुषों का है, साधु पुरुषों का है ही नहीं। हम कहते हैं साधन है कर्मयोग, शंकराचार्य तो कर्मयोग मानते हैं सबसे नीचे साधन जो मलदोष दूर होता है, और वे कहते हैं सिद्ध पुरुष होने के बाद कर्मयोग है। अब दोनों का मिलान कैसे करोगे? लगते रहे आप उसमें कर्मयोग ठीक है, कर्मयोग ठीक नहीं है। अरे कर्मयोग परिभाषा बताओ, आप कर्मयोग किसको कहते हैं? तब पता लगा ना पूरा। कर्मयोग के दो विभाग मानता हूं मैं, एक कर्म है एक योग है, ऐसे ज्ञान है और योग है, भक्ति है और योग है। तो कर्म पहले होता है, और अगर ये हुआ तो इसका अर्थ ये नहीं कि पहले योग नहीं, योग पहले होता है, परंतु तो योग नाम किसका समत्वम योग होते थे तुम विद्या दुख संयोग वियोग में योग संगीतम, हम गीता के ऐसा अर्थ करते हैं। अब जो आप और करेगा शेठ जी का बहुत विवेचन आया है जिसमें कर्म सकाम है कि निष्काम है, ये विशेष उनका विवेचन आया बहुत पुस्तक में। हम कहते हैं कर्म सकाम निष्काम नहीं होते, कर्ता निष्काम होता है। जब इसे लड़ाई हो जाए तो लड़ाई हो जाए तो क्या कर्मियों की परिभाषा है? तो शंकराचार्य मैं नहीं मानते, आप कैसे कहते हो? तो हम कोई शंकराचार्य से बड़े हो गए? मैं कर्मियों का अर्थ क्या है इसमें अलग अलग अर्थ हो गए। तो मैंने जितना अध्ययन किया है, समझा है, विचार किया है, मैंने शांकर संप्रदाय के अध्ययन ज्यादा किया, आचार्य तक की पुस्तकों का अद्वैत सिद्धांत का अध्ययन किया मैंने, पढ़ाई करी है, परीक्षा दी है, इसने अध्ययन किया है और पूरी तुमने अपने आप देखी है बातें, बहुतों की देखी है। तो हमारे तो संस्कार भी शंकराचार्य के है, मन होते हुए भी वो नहीं देती है मेरे। जैसे क्षर अक्षर पुरुषोत्तम 15वें अध्याय में आता है, जोधपुर में एक थे वो अच्छे ब्राह्मण पंडित, अब सही नहीं रहा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता शंकराचार्य मर्द ऐसा मिल लिए, तुम क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कहते करते हो, कूटस्थ अक्षर माया का नाम है, शंकराचार्य ऐसा लिया है। तो मैंने कहा शंकराचार्य को नमस्कार करते हैं, पर मेरा कहना